Biri vardı çoktan, izi kaldı kalpte, camımın damlasında. Duruyormuş orada, sanki bir düşmancasına. Sevemez misin, aşkı bağlayamaz mı gönlümün bahçesine? Kanadım kırıldı bak, yağmurum ol ya yüzüme. Tükendim çok yaraları açan, dağılmıyor içimdeki duman. Sen istersen yanalım o zaman. Gel artık yok yüreğe dokunan. Tükendim çok yaraları açan, dağılmıyor içim. Sen yanalım o zaman. Gel artık yok yüreğe dokunan. Çoktan izi kaldı kalpte, camımın damlasında. Duruyormuş orada, sanki bir düşmancasına. Sevemez misin, aşkı bağlayamaz mı gönlümün bahçesine? Kanadım kırıldı bak, yağmurum ol ya yüzüme. Tükendim çok yaraları açan, dağılmıyor içimdeki duman. Sen istersen yanalım o zaman. Gel artık yok yüreğe dokunan. Tükendim İçimdeki duman. Sen istersen yanalım o zaman. Gel artık.